Elini koynuna sok. Kusursuz bembeyaz çıksın. Elini kendine çek. Korkun kalmasın. Bu iki mucize, Firavun ve Erkan'ına karşı Rabbinin iki delildir. Doğrusu onlar fasıklıklar güruhudur.